Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня. Новы закон для замежнікаў набыў сілу. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў. Муніцыпалітэт італьянскай Генуі надаў праваабаронцу Алесю Беляцкаму ганаровае грамадзянства. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Мы ўвядзём новыя асаблівыя санкцыі, накіраваныя на продаж і закупкі Паўночнай Карэі узбраенняў і адпаведных матэрыялаў, на закупкі прадметаў раскошы і іншую незаконную дзейнасць. Клінтон разам з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам знаходзіцца з візітам у Паўднёвай Карэі. Разам яны наведалі дэмілітарызаваную зону, якая падзяляе Паўднёвую і Паўночную Карэі. Раней пасля перамоваў Клінтон з міністрам абароны Паўднёвай Карэі была прынятая сумесная заява пра недапушчальнасць праяваў варажнечы і новых актаў агрэсіі з боку КНДР. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі перадаў у парламент праект новай канстытуцыі, дзе прадугледжанае абмежаванне правоў наступнага прэзідэнта. Паводле прэсавай сакратаркі Саакашвілі, гэты крок накіраваны на стварэнне канстытуцыі еўрапейскага тыпу з больш эфектыўнай сістэмай стрымліванняў і процівагаў. Прапанаваныя змены скароцяць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць парламенту і прэм'ер-міністра. Другі прэзідэнцкі тэрмін Саакашвілі закончыцца ў 2013 годзе. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева ў інтэрв'ю журналістам сёння заявіла, што члены яе сям'і не імкнуцца да ўлады. Сярод маіх сваякоў няма прэтэндэнтаў на дзяржаўныя пасады. Атунбаева адзначыла, што расла ў шматдзетнай сям'і, дзе было 8 дзяцей, 7 дзяўчынак і 1 хлопчык. Пяцёра з іх закончылі маскоўскія ВНУ, чацвёра сталі кандыдатамі навук. У інтэрв'ю прэзідэнт таксама пацвердзіла гатоўнасць абмяркоўваць з Расіяй размяшчэнне яшчэ адной вайсковай базы на тэрыторыі Кыргызстану. Што да амерыканскай базы Манас, то паводле Атунбаевай, яе лёс павінен вырашыць новы парламент. У Сантьяга на 94-м годзе жыцця памёр былы генеральны сакратар камуністычнай партыі Чылі Луіс Карвалан. Пасля вайсковага перавароту, здзейсненага ў верасні 1973 году генералам Аўгусто Піначэтам, Карвалан быў арыштаваны. У Савецкім Саюзе была разгорнутая шырокая кампанія зваротаў грамадзянаў і арганізацый з заклікам вызваліць Карвалана. У 76-м годзе Карвалан быў абменены на савецкага дысідэнта Уладзіміра Букоўскага. Пазней Карвалан вярнуўся з СССР у Чылі. Украіна і Ізраіль падпісалі дамову аб узаемным скасаванні візаў для сваіх грамадзянаў. Дамова падпісаная сёння ў час візіту ў Ізраіль міністра замежных спраў Украіны Канстанціна Грышчэнкі. Грамадзяне абедзвюх краінаў змогуць уязджаць на тэрыторыю іншай дзяржавы і знаходзіцца там без візы на працягу 90 дзён. Такім правам можна будзе карыстацца раз на паўгоду. Сёння ж расійскі прэзідэнт Мядзведзеў заклікаў Еўразвяз да ўвядзення бязвізавага рэжыму з Расіяй. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нас можна слухаць, чытаць у